بخشیدم ات گلم، خیالی نیست برو، اما بدون یه روز میخواستم تو رو. باید بری و این تقدیر عشقمه، جایی که تو خوشی انگار بگشتمه. هر جا میری برو، اما بدون من پشت سرم گلم، حرفای بد نزن. باید بری و این تقدیر عشقمه، جایی که تو خوشی انگار بگشتمه. هر جا میری برو، اما بدون من پشت سرم گلم، حرفای بد نزن. فصل آخره داستان عشقمه، بخشیدمت برو، شاید این همه. باید بری و این تقدیر عشقمه، جایی که تو خوشی انگار بگشتمه. جایی که تو خوشی انگار بگشتمه، هر جا میری برو،